राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 अप्रैल 1997 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम गीता में आरंभ ये हुआ है अशोचादन सूत्र। भगवद गीता का उपदेश आरंभ 2 अध्याय के 11वें श्लोक से होता है, तो उसमें 2 बताया, देह और देही। एक हम लोगों का शरीर दिखता है ये देह है, और इसमें जो रहने वाला है वो देही है, देह वाला। जैसे धन वाला धनी होता है, ऐसे देह वाला है वो। तो देह तो निरंतर अभाव में जा रहा है, ये ठीक है ना बात? बरोबर, देह निरंतर अभाव में जा रहा है। जैसे बालकपना चला गया तो कब चला गया, निरंतर जाता है, प्रति क्षण जाता है। केवल निरंतर में अभाव में जाने के सिवाय कोई काम ही नहीं है संसार का। संसार का खास काम है अभाव में जाना। आती है ना समझ में? ख्याल में आती है ना? केवल अभाव में जाना ही काम है, और कोई खास काम है ही नहीं संसार का। भावना भी देते, संसार का भाव विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। वो कभी अभाव होता ही नहीं। आप स्वयं का अभाव कभी नहीं होता। स्वयं का अभाव हो जाए तो पाप ही कट जाए। जन्म कौन दे, फल कौन भोगे, आफत मिट जा सके, फिर कल्याण की जरूरत ही नहीं। तो स्वयं का तो अभाव होता नहीं, शरीर का अभाव होता नहीं। शरीर तो रहता नहीं और आप मरता नहीं, शरीर तो निरंतर मर रहा है और निरंतर जी रहा है। तो अपने जो परमात्म तत्व की प्राप्ति की बात होती है वो स्वयं के लिए होती है, शरीर के लिए नहीं होती है। अपना कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, संकट मिट जाए, दुख मिट जाए, परमानंद हो जाए, महान आनंद हो जाए, सब तरह का संकट मिट जाए, ये जो चीज है ये शरीर से नहीं होता है, स्वयं से होता है। मुक्ति, कल्याण, उद्धार, प्रेम, दर्शन, जो कुछ होता है परमात्मा का दर्शन, वो स्वयं होता है। शरीर को नहीं होता, शरीर तो दिखता है, शरीर होता दिखता है, पर शरीर तो जा रहा है। वो कहाँ बेचारे, इसको ठहराने की भगत नहीं बेचारे को। अपने लोगों को तो ये बात सरलता समझ में आती है, सीधी बात है अपनी, एकदम जा रहा है। तो परमात्मा की प्राप्ति होती है वो खुद को ही होती है। शरीर को नहीं तो शरीर तो मर जाएगा, जो टिक जाएगा उसी को होती है। तो उसको होती है वो वर्तमान की बात होती है। शरीर के संबंध से बात होगी वो वर्तमान नहीं मिलेगी, और स्वयं की बात होगी वो वर्तमान में मिलेगी। तो शरीर तो वर्तमान में रहता नहीं, ये तो हरदम नष्ट हो रहा है, और स्वयं है जो कभी मिटता ही नहीं। तो कल्याण होगा, उद्धार होगा, तो अपना ही होगा ना, शरीर का थोड़ा होगा। शरीर तो चूल्हे की तरह, चूल्हा पहन लिया तो चूल्हा पहन लिया, चूल्हे की थोड़ी मुक्ति होती है। तो चूल्हे की तरह पहना हुआ है तो मुक्ति अपनी होती है। तो ये जो कल्याण की बातें हैं, सत्संग की बातें हैं, ये अपनी बातें हैं, ये शरीर की बातें नहीं है, अपनी खुद की बात है। ये खुद का काम है ये। इस वास्ते सब जितने काम है सब शरीर के हैं। धन कमाना, कुटुंब पालन करना, घर बनाना, और सब काम करना, ये तो है शरीर विभाग की बात, शरीर विभाग की बात है ये। और जो अपना कल्याण उद्धार करना, ये शरीर विभाग की नहीं है, शरीर विभाग की है। ये संदेह पूछो, ये अपना कल्याण अपना करना है, ये स्वयं का करना है। और जितना संसार का काम है ये शरीर का है, क्योंकि शरीर के लिए चाहिए चीज भोजन है, वस्त्र है, सोना है, आराम है, मान है, बढ़ाई है। बढ़ाई नाम को लेकर है, तो संसार की जितनी बातें हैं वो शरीर की मुख्यता से हैं, शरीर की मुख्यता लेकर के, और कल्याण की बातें सभी शरीर को खुद को आत्मा की मुख्यता लेकर के, या दोनों मिलने से काम होता है। सुनते हैं तो शरीर भी साथ में रहता ही है, और मुक्ति की बात सुनते तो शरीर साथ में रहता है, संसार की बात शरीर साथ में रहता है, आत्मा ही साथ रहते, दोनों साथ में रहते हैं, पर दोनों में साथ में, दोनों के साथ रहने पर भी संसारी खान पान रुपया पैसा कुटुंब का पालना आदि करना है, ये शरीर प्रधानता की बात है, और अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, भगवत प्राप्ति करना है, भगवान के दर्शन करना है, जीवन मुक्त होना है, तत्वज्ञ होना है, ये शरीर की बात है अपनी खास। अपना विद्यमान रहता ही है, और शरीर रहता है ही नहीं, ये दोनों स्वभाव है। शरीर तो किसी क्षण टिकता ही नहीं, मिटता ही मिटता है, शरीर शरीर जो रहता ही रहता है, मिटता है ही नहीं, शरीर ही खुद तो मिटता है ही नहीं, और शरीर टिकता है ही नहीं, दोनों स्वभाव अलग अलग है। तो संसारिक काम तो सब शरीर की प्रधानता को लेकर के है, और ये मुक्ति की कल्याण की बात है, ये शरीर ही को लेकर के, अपने खुद को लेकर के है, तो ये खुद का काम है, शरीर का वो संसार का काम है, वो साथ है, संसार के साथ का काम है, और ये कल्याण का काम अपना खुद का काम है, तो खुद अपना मौजूद है, इस वास्ते मौजूद की प्राप्ति होती है। संसारी काम में परमात्मा प्राप्ति में फर्क है, कई बात कही है कई बार मैंने कि दोनों के एक साधना नहीं है। प्राय लोग साधना करते हैं तो ये लौकिक साधना ही करते हैं, शरीर के लिए लौकिक साधना ही करते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए इस वास्ते कहते हैं भाई परमात्मा की संसार की बात जल्दी सिद्ध नहीं होती तो परमात्मा की बात जल्दी सिद्ध कैसे होगी। जैसे मामूली वस्तु मिलने में देरी होती है, राजा महाराज से मिलने में तो जल्दी कैसे हो जाएगा, तो परमात्मा प्राप्त जल्दी कैसे हो जाएगी। संसार की बात भी जल्दी सिद्ध नहीं होती, किसी से मिलना तो जल्दी वो सिद्ध नहीं होती, कारण के आगे नाशवान है, परमात्मा जल्दी क्यों होती, वो अविनाशी है, वो मौजूद है, वो संसार तो मौजूद है ही नहीं, और वो मिटता है ही नहीं, मौजूद ही रहता है हरदम ही, तो मौजूद की प्राप्ति में तो दृष्टि बनी प्राप्ति हुई, मकान है दीवार है देखा मिलती मिल गई, दीवार तो है पहले से है, नहीं देखा तो क्या है देखा मिली, ऐसे परमात्मा तत्व सदा मौजूद है, उस है को देखा मिली, इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर वाला जो ध्यान वो मैं हूँ, ऐसा देखा तत्व ज्ञान हुआ। तो इस बार संसार की प्राप्ति की तरह रीति नहीं है, परमात्मा तो रीति बुझी है, सुनना समझना बजना ठीक समझा रूप प्राप्ति हुई, ये क्या है पता नहीं, क्या घड़ी है बस मिल गई दे लगी, तो पता नहीं कुछ पता ही नहीं, अरे पता नहीं घड़ी है, अच्छा बस ऐसे ही आत्म जो है आप, होना पण आपका है, वो आपका है, सही का होना पण नहीं है, सही तो निरंतर नष्ट हो रहा है, होना पण कहा है तो आप ही कहते सही नहीं मैं हूँ, मैं हूँ, तो हूँ कैसा गई नहीं ऐसे अलग हूँ, जो नहीं निरंतर हो रहा है उसे है मैं अलग हूँ, ये बोध हो गया, इतनी जरूरत है, इतनी बात है, सब पूरी बात इतनी है, जो अपना बोध होता अपना मैं हूँ, तो होना हो बना है ना, है पना आपका है, सही का है पना नहीं, सही तो छूट जाएगा, है पना तो छूट जाएगा, है पना तो रहेगा दूसरी जन्म में कभी और में चला जाएगा, तो गुणों का संग करोगे तो दूसरी जन्म में चला जाएगा, और संग नहीं करोगे तो मुक्त हो जाओगे, संग सर्वात्मना त्याजी है, कहते संग सर्वथा छोड़ देना चाहिए, सचेत त्यक तुम न सके थे, कहते संग छूटता नहीं तो सद भी सकते, तो संतों के महात्मा को परमात्मा जानने वालों का संग सदवी स कर्तव्य शतांग संग विभेषजम, वो सत्संग है वो दवाई है संग के छूटने में, संग सर्वात्मना त्याज्य, संग सर्वथा छोड़ देना चाहिए, ससे त्यक तुम न सक्यते, हम सर्वथा संग छोड़ नहीं सकते, मनुष्य शरीर की आसक्ति सर्वथा ही छोड़ दे, शरीर के पदार्थों की संसार की जो आसक्ति है प्रियता है इसको घुल मिल के रहना है, इसकी चरण है, ये संग सर्वथा छोड़ देना चाहिए, कि ससे त्यक तुम न सक्यते, सर्वथा हम त्याग सकते नहीं, तो सद विषय करो, तो जो जानने वाला है उनका संग करो, उसतान संगो ही भेषजम, उनका संग है वो दवाई है। तो संग दो तरह का हुआ, एक असत का संग एक सत का संग। तो असत के संग से जन्म मरण होता है और सत के संग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सत भी सह करते हुए सत्ता के साथ संग करो, सताम संगो ही भेषजम, वो दवाई है, उसे असत का संग छूट जाएगा। तो सत्संग क्या करना है, वो सत्संग तीन तरह से होता है, एक सत्शास्त्र पढ़ना, एक सत्पुरुष जानने वाले उनका संग करना, और एक स्वयं विचार करना। सत्शास्त्र सत्पुरुष संग और स्वयं विचार करे कि ये मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, चमड़ा मैं नहीं हूँ, हड्डी मैं नहीं हूँ, मंस मैं नहीं हूँ, मज्जा मैं नहीं हूँ, और भीतर जो आंतरे पड़ी है मजबूत वो मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं। ये विचार, विचार से सत्संग होता है। ये मैं नहीं हूँ जैसे कह रहे हैं सत्संग हो गया, ये सत्संग हो गया। तो सद्विचार से सत्संग होता है और सत्शास्त्र से, शास्त्र में सोचे आनंद सोच दो तुम अंत अंत ये देहा दित्य से उदासन अनाशी दो अपरमेश, ये नाशवान है ये अविनाशी है, ये करके नाशवान को नाशवान मानना सत्संग और अविनाशी को अविनाशी मानना सत्संग। तो सत्शास्त्र में सत्संग होता है और कोई जानने वाला उनसे सुन लिया जाए तो सुनने भी सत्संग होता है। तो सुनना भी सत्संग है, पुस्तकों भी सत्संग है और सदविचार भी सत्संग है। शतांग संग होगी भेषजम, इनका संग है वही दवाई है इसकी, जो असत का त्याग करने के लिए ये दवाई है। इस बात संसार की बातें और तरह होती है, परमात्मा की बातें और तरह होती है। प्राय मनुष्यों ने एक समाधि समझी है कि सत्संग करो चाहे संसार का काम करो, बात है इस सत्संग लक्षण है। अब इसमें शंका वाले बोलो, नहीं समझा तो बोलो और शंका है तो बोलो, संदेह है तो बोलो। शंका ये है महाराज जी कि बात समझ में आते हुए व्यर्थ चिंतन नहीं मिट रहा है, व्यर्थ चिंतन जो है वो नहीं मिट रहा है, उसको वो कैसे मिटे? देखो एक बात बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि व्यर्थ चिंतन होता है निरर्थक चिंतन, वो मिटता नहीं, ये प्रश्न है। अब उत्तर सुनना ध्यान से, आपने व्यर्थ चिंतन से आप अलग हो जाओ। व्यर्थ चिंतन होता है मन में अंतकरण में, और आप हो अंतकरण के मालिक, व्यर्थ चिंतन में अपरा प्रकृति में, आप हो परा प्रकृति, परा प्रकृति भगवान के नजीक है, अपरा प्रकृति दूर है। तो चिंतन है उससे आप तरस हो जाओ, चिंतन में तीन बात आप कर लो तो बहुत फायदा हो जाए। चिंतन है उसको मिट जाए इच्छा मत रखो, उद्देश्य रखो कि ये नहीं होना अच्छा है, पर उसमें चेष्टा मत करो। चिंतन है ये हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, ऐसे मत मानो। चिंतन के साथ में आप मिलो मत, चिंतन काम है मन का, चित्त का, अंतकरण का, आपका खुद का काम चिंतन नहीं है। आप परमात्मा के अंश हो, ये प्रकृति का अंश है। चिंतन मैं कर नहीं रहा हूँ और होता है, हमारे है ही नहीं, इस बात से उपेक्षा कर दो इसकी। जब संसार में कोई काम होता हो तो उपेक्षा कर दो, इसलिए उपेक्षा कर दो, एक तो उपेक्षा कर दो, अपने मत मानो। एक बात खास है, अपने मत मानो। एक है उसमें ये मिट जाए कि रह जाए, कुछ इच्छा करो ना, तो ये मिट जाए इच्छा करो ना ये रह जाए इच्छा करो, उसको ना अच्छा समझो ना बंदा समझो, तटस्थ हो जाओ। अच्छा समझो तो ही संबंध हो जाता है, बुरा समझो तो ही संबंध हो जाता है आपका। जैसे भगवान के साथ में प्रेम किया उनका उद्धार हुआ, बैर किया उनका उद्धार हुआ, अरे कुछ नहीं किया उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि संग नहीं जुड़ा। इस वास्ते उस विचार के साथ में संग मत करो, अच्छा मत समझो, बुरा मत समझो और अपने मत समझो। दो बात हुई, दो बात हुई ना, अच्छा बुरा समझ एक बात और अपने में है ये दो बात। एक एक उसे उदासीन हो जाओ, तटस्थ वे होता रहे एक बने, ये इच्छा मत करो, अच्छा बुरे मत समझो और इच्छा भी मत करो। वही अच्छा चिंतन होना चाहिए अथवा बुरा चिंतन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए छोड़ दो, अच्छा और बुरा छोड़ दो और अपने में नहीं है, ये बात समझ में आई नहीं, समझ में आई तुम लोग? मानो चिंतन होता है ना तो उसको अच्छा समझो, ना उसको बुरा समझो, ना ये होता रहे मानो, नहीं होता रहे ये मत मानो, और अपने में नहीं है, समझ आई? करके देखो, करके देखो, ये बहुत लाभ की बात है। ख्याल में नहीं आई तो पूछ लो किसी भाई की, ख्याल में नहीं आई तो पूछ लो। और हम बैठे हैं, हरिद्वार याद आ गया, गंगा जी याद आ गई, वो घंटाघर है, वो प्लेटफॉर्म है, वो गंगा जी बह रही है, समुद्रियां घूम रही है, कई स्नान कर रहे, ऐसे याद आ गया। तो वो याद आ गया, वो आप में नहीं आया है, वो आपके मन बुद्धि में अंतःकरण में आया है। ना उस इसमें मेरे में नहीं आई है, अपने में नहीं है। एक वो बड़ा अच्छा आया, गंगा जी आ रहा है, बहुत अच्छा हुआ, ये मत समझो। और दूसरे को याद आ गया, दुर्गंधी याद आई, पूरा कचरा पड़ा है, निकमी दुर्गंधी बहुत याद आ गई, तो बुरा मत समझो, अच्छा मत समझो। और हो ये बना रहे ये मिट जाए ये भी मत करो, तो बना रहे मिट जाए ये मत करो, अच्छा और मंदा मत समझो, संबंध मत जोड़ो, ये काम में लाकर देखो। अभी शंका तो अभिशंका करो, निरंतर आप रहते हो, आप निरंतर रहते हो, ये तो आता जाता रहता है, व्यर्थ चिंतन आता जाता रहता है, आप आते जाते रहते हो क्या? ये तो ठीक है महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ तटस्थ अवस्था में निरंतरता जो है ना, मतलब तटस्थ से आप मत मानो, आप निरंतर रहते हो, आते जाते हो, तो निरंतर रहते क्यों रहो आप? समुद्र को सुख स्वस्थ अपने में रहो, आप निरंतर रहते हो, आप निरंतर रहते हो उसमें रहो, नया थोड़ा निरंतर बना है, कभी कितना ही अवेर जावे तो अवेर जावे, अवेर जावे अच्छा और मंदा, वो मरे मिट जाए अपने में, अच्छा और मंदा, बड़े भला और बुरा, बुरा जाए मिट जाए और अपने में है, इस बात छोड़ दो, निरंतर मेरा आप अंदर कर दो, मिनट दो मिनट सही, आधा मिनट सही, आधा मिनट सही, एक दो सेकंड सही, ये तो हो सकता है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाता है, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही करो, बस 5-7 सेकंड ही हो जाए, आधा मिनट ही हो जाए, वो आधा मिनट पूर्ण मिनट हो जाए, पूर्ण मिनट का मिनट हो जाएगा, मिनट भर हो गया ना, ये मिनट भर क्या है, ये समाधि है, जिसको समाधि बरसा तो ये समाधि लगती है, जैसे राम नाम शिव सुमरण लागे जाने उमा जगतपति जागे, वे शंकर जग गया, राम राम राम करते समाधि उठ गई, वह समाधि का क्षण है, वो आधा मिनट में, अरब रुपयों का एक पैसा अंश है कि नहीं, अरब रुपयों का एक पैसा अंश है कि नहीं, समझा? इसलिए वो समाधि का अंश है, ये इसको मामूली मत समझा, अरब रुपयों का एक पैसा अंश है कि नहीं है, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा है तो रुपया अंश है, एक एक पैसा होगी तो अरब रुपया बना है, एक एक पैसा निकाल दे तो अरब रुपया रहेगा, अरब रुपया एक एक पैसा सब, एक एक पैसा सब निकाल दो, जितना एक एक पैसा है उसमें एक एक पैसा सब निकाल दो, फिर रखता रहेगा, ध्यान दिया नहीं आपने, अरब रुपया में से एक एक पैसा निकाल दो सभी, जो तो एक पैसा रहना मत दो सब, एक पैसा भी मत रहना दो सब, एक एक पैसा सब निकाल दो, क्या रहेगा बताओ? कुछ नहीं रहेगा, एक पैसा ऐसा है जो सब खत्म कर दे, ऐसा एक पैसा, इस तरह से जो आज बताई बात, इस स्थिति में जो एक पैसा ही 2-3 सेकंड ही बहुत ज्यादा सब मिल जाएगा, ये तो हो सकता है जी, बस दिन में 5-7-10 बार कर लो, 20 बार कर लो, 50 बार कर लो, चलते बोलते ये तो होता है सीधा, स्वभाव निर्मित काम करने समाप्ति के बाद आरंभ से पहले कैसा होता है, आपके स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है, आप ध्यान नहीं देते। हरिद्वार आ गया, हरिद्वार जाते ही बीकानेर आ गया, तो हरिद्वार के बाद बीकानेर आ गया, बीच में खाली रहा है, अब ख्याल नहीं करते आप, बीच में खाली है नहीं है। संधि होती नहीं, संधि दोनों मिलती है तो संधि होती है, संधि तत्र साक्षी न्यायकुलम शंकराचार्य लिखा है, मैं कोई नहीं देता है। एक बात याद आई, वही एक को देखा दूसरी को देखा जाए बीच में खाली है, ऐसे एक संकल्प दूसरे संकल्प से खाली रहता है, अब उन्हें खा कर वो खाली में अच्छा नहीं देखो नहीं हो ठोकर से श्वास निकाला बाहर, फिर बाहर निकाल चुको जाओ आधा मिनट पांच सात दस क्षण तो हो ही जाएगा, कर लो भले दो चार पांच सेकंड तो हो ही जाएगा, कोई करो कोई अभ्यास नहीं देखे ख्याल करो तो उसमें कुछ चिंतन नहीं है, तो कुछ चिंतन नहीं तो हुआ ना तो अच्छा समझा ना उसको बुरा समझा ना ये चिंतन हो जाए अथवा मिट जाए, हमारे में चिंतन है ऐसा मिट जाएगी, ख्याल में आया था व्यर्थ चिंतन नहीं मिटता बोलते है स्वतंत्र भाग नहीं। अब शंकर बोलो महाराज जी, ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें कैसे मतलब इस, आपने कहा ना कि बना रहे और ना रहे, लेकिन प्रतिकूलता आने पर जो है फिर हम उसको कहते हैं ना रहे, ये भावना ही पैदा क्यों होती है? भावना बिना जाने होती है, इस बात को समझा नहीं, आज समझ जाओगे और छूट जाएगी, इस तरफ ख्याल नहीं किया। उसने कहा बात पर ही है, व्यर्थ चिंतन ख्याल किया नहीं, ख्याल तो किया नहीं और मिट जाए मानते हो, अरे ख्याल करो मिटाना है तो ख्याल करो, अपने में नहीं है आने जाने वाले है, ये तो गीता ने कहा आगमा पायनो अनित्य स्थान स्थितिक्षसो भारत, ये गीता कहती आगमा पायने आने जाने वाले हैं, इनको सहलो सहलो मन इनके साथ मत मिलो, हो जाओ बेपरवा करो शीत घाम सहलो बेपरवा करो ये सहलो, इनको कहा तो इस अर्थ क्या हुआ, सहलो सीधी बात है गीता उपदेश मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते य शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो अनित्यास्तां स्थिति क्षस्व, तो सहलो मन उस साथ मिलो मत, अब साथ भूल मिलो मैं सी के साथ सी लागे सी के सी के साथ मिल गया हुआ बादशाह ने पूछा बीरबल से सी कितना है, सी दो मुट्ठी सीमा ही बैठो मुठ बैठो सी कम हो जाएगा तो उठ अपने समझ नहीं है, करके देखो करके देखो फिर ये पूछो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपने में हो तो अपना खुद रहते हुए अपने में सदा रहेगा, जैसे ये काशा रंग है तो कपड़ा रहते हुए रहेगा ही, कपड़ा लगा हुआ है, ऐसे अपने में हो तो आप रहोगे तो रहेगा ही, आप रहता है नहीं तो आप में है नहीं, यह बात पहले विचार लो, अभी ये आता जाता रहता है, आप आते जाते नहीं हो, आप तो रहते हो तो आपके साथ कहाँ है, ये आपके साथ है ही नहीं, आपके साथ मान लेते हो बस बस मत मानो, कितना स्वरूप है, कैसी बात बढ़िया, निर्दोषता का अनुभव करना ही मुक्ति है, बस लेख है निर्दोष अनुभव करो, ये लेख हमारा सदन सुधन लिखा का नाम है, ये छोटी किताब साधना है, निर्दोषता को सुरक्षित रखो, निर्दोषता है तो आप में निर्दोषता तो है, उसको थोड़ा कमाया धन है रखो भाई, कमाया धन है रक्षा करो, कमाना सोरा है रक्षा करनी दूरी है, सुरक्षित रखो सुरक्षित निर्दोषता को, कपड़े को हमारा दोष है नहीं, आप दोष है नहीं, दोष होता तो मिटता नहीं कभी, कि ना भाव भी देते सत्य भाव नहीं होता, दोष मिटते हैं तो आप में नहीं है, बहुत काम की चीज है, मामूली चीज है, बड़ी काम की चीज है।